www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم تتمون تبعين أمه فأنتم أفضلها وأقربها إلى الله تبارك وتعالى لأنهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن واجب تقديم مدرسة العلماء الكرام پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے رب کا شکر گزار بننا کرنا چاہیے. انسان کی زندگی شاکرانہ ہوتی ہے اور تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں, اور انسان کی زندگی جب ناشکرانہ ہوتی ہے تو رب کریم کی طرف سے حالات آتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو شکر گزار بننا کرنا چاہیے. قرآن کریم میں تعالیٰ کا شان ہوا میری اور آپ کی ناشکری کو بیان کیا اور بہت سخت الفاظ ہوئے بلاریا جمع ہندن انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑنے والے اوپروں کی اور جب برے دوڑتے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہوا اور وہ لوہا جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو اڑنے والے آگ اور جب برا دوڑتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راگ یہ گھوڑوں کی صفات کی قسم ہے. اور ان تمام صفات کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربه لمحبوب تاکید کرتا ہوں. ان حد کے مشقات الفعل عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید کی, پھر جملہ اسمیہ عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید کی, لکنود میں لام تاکید کا ہے اور قنود مبالغہ کا ذکر ہے. اب آیت کا اگر ترجمہ کریں تو یوں ہوگا بے شک انسان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے. یا آیت کا ترجمہ ہوا ٹھیک اردو میں بے شک انسان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے. جہاں مفسرین ایک سوال کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, بہت افضل, اتنا افضل اللہ نے کسی کو نہیں بنایا, اتنا افضل اس کو بنایا, لیکن انسان کی ناشکری کو بیان کرنا تھا تو اللہ نے جانور کی کرنا جو ان سے نیچے ہے. تو سیدھی سی بات ہے, ذہن سے ایک سوال آتا ہے کہ اللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہے, سب سے اعلیٰ مخلوق ہم ہی ہیں, ہم سے بہتر تو نے کسی کو نہیں بنایا, ہمارے دادا آدم علیہ السلام کو بنانے میں تو تم نے اپنا ہاتھ لگا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالی خلق آدم بھی علی, اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا, ہم سب کو حکم سے بنایا, ہم سب کو حکم سے بنایا, لیکن آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ آدم کی فضیلت ہے. تو جو اتنا عظمت, اتنا اعلیٰ, اتنا افضل, اتنا اونچا انسان, اس کی برائی کرنا تھا تو اللہ تو فرشتوں کی قسم کھا تھا, تو تیری ذات کی قسم کھا تھا, تو نے جانور کی قسم کھائی جو اپنے سے نیچے ہے. فخر رازی رحمت اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گھوڑا اپنے مالک کا بہت وفادار جانور ہے. اس کی وفاداری کا عادت یہ ہے کہ رات میں گھوڑا سست خراب ہو اور کسی کے چلنے کی آواز آئے تو گھوڑا سنبھل کر سہم کر چست خراب ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی اور میں سست خراب ہوں, یہ وفاداری کرے گا. گھوڑے پر مالک بیٹھا ہے, خوب غور سے سنے میرے بھائی, مجھے تقدیر نہیں کرنا ہے, مجھے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا ہے. تقدیریں دنیا میں بہت, مجھے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا ہے. ان حالات میں رجوع الی اللہ کی طرف. مالک سوار ہے گھوڑے پر اور تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے اور اچانک مالک کو ضرورت پڑی کسی چیز کی, وہ زور سے لگام کھینچتا ہے, رسی کھینچتا ہے اور اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ گھوڑے کو خون نکل آتا ہے. لیکن اس کے باوجود گھوڑا جب کھڑا ہوتا ہے تو اچانک گاڑی تیز رفتار اور بریک لگاؤ تو پھسل جاتی ہے, گر جاتی ہے. تو اچانک گھوڑا کھڑا رہے گا تو مالک گر جائے گا, اس لیے گھوڑا اپنے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ میرا مالک گرنے نہ پائے. یہ اس کی وفاداری. میدان جہاد میں لے کر کے گھوڑا جاتے تھے اور جب کمان سے تیر چلتا تھا تو روایتوں میں ہے کہ وفادار گھوڑا اچھل جاتا تھا کہ مجھے لگ جائے میرا مالک بچ جائے. یہ گھوڑے کی وفاداری. تعالیٰ رب شانوں نے گھوڑوں کی قسم کھا کر مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ چند کوڑی گھاس کھانے والا وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ وہ سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ پاؤں چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے, مالک کو گرنے نہیں دیتا, وہ تیر کو اپنے اوپر لے لیتا ہے, مالک کو ڈرنے نہیں دیتا. او میرے ناشکرے بندے, ماں کے پیٹ سے قبر کی پیٹ تک کوئی لمحہ نہیں چھوڑا کہ میں نے تجھے نہ دیا ہو, لیکن خوب ہی قسمت کے دو رکعت شکرانے کی تجھے نصیب ہو. حد ہو چکی تھی تیری بے وفائیاں, تیری غداریاں. یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے پانچ نمازوں کو فرض کیا, ورنہ میں حلف کا خدا کہتا ہوں کہ یہ بھی نہ پڑھ گیا. یہ تو فرض ہے, اس لیے فرض ہے, ورنہ آپ یہ بھی نہ پڑھ. یہ تو اچھا ہوا کہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا, ورنہ ہم ایک روزہ نہ رکھتے. بتائیے کس کی زندگی میں ہے ایام بیس کے روزے, جو سنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے تیرہ چودہ اور پندرہ روزہ رکھتے تھے, کس کی زندگی میں ہے یہ تین روزے؟ کس کی زندگی میں ہے عاشورہ کے روزے؟ کس کی زندگی میں ہے عرفہ کا روزہ؟ کس کی زندگی میں ہے مہینے کے اختتام کے روزے؟ کس کی زندگی میں ہے جمعرات اور جمعہ کے روزے؟ کس کی زندگی میں ہے شعبان میں کثرت سے روزے؟ یہ ساری سنتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو قبیل نوافل ہے, قبیل سنت ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا, ورنہ ہم روزہ بھی نہ رکھتے. اچھا ہوا زکات کو فرض کیا, ورنہ ہم ایک پیسہ بھی کسی غریب کو نہ دیتے. اچھا ہوا حج کو فرض کیا, ورنہ فقیر انسان جو شرم سے بھرا ہوا وہ ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا. یہ تو ہم فرائض کو ادا کر رہے ہیں, ورنہ نوافل اور سنت کے بعد میں ہماری زندگیاں کوئی پڑی ہوئی ہے. تو اللہ گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے اچھا تو وہ گھوڑا اور جانور ہے کہ جو چنکوئی گھاس کھا کر مالک کا وفادار بنتا ہے. تو میرا کیسا نکما بنتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے قبر کی پیٹ تک میری نعمتوں پر میرے سانس پر میری چیزوں پر تو جی رہا ہے اسی قسمت کہ تجھے دو رکعت جلدی ملی. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے نعمتا مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. کتاب الرقاق کی یہ روایت ہے. رقاق کا معنی ہوتا ہے دل کو نرم کرنے والی باتیں. ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں, پتھر پتھر خدا ہمارے دل جہنم کے تذکرے سن کر بھی آنسو نہیں بہتے, پتھر ہو چکے ہیں. ثم قلوب من بعد ذلك طیب الحجارہ او اشد قصوا فان من الحجارہ لما يتفجر منه الانهار فان منها لما يشقق فيخرج منه الماء فان منها لما يهبط من الانسان وما الله بغافل عما تعملون. اللہ کہتا ہے کہ کبھی تم پتھر کو پہاڑ سے گرتا ہوا دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ اس سے پاکر گر گیا ہے, وہ میرے خوف سے گر رہا ہے. اگر پتھر سے پانی بہتا ہوا دیکھو یہ نہ سمجھنا ویسے ہی بہ رہا ہے, وہ میرے خوف سے رو رہا ہے, وہ پھٹ گیا. ہمارے شخص کو من علما بھائی نبی آرمایا سے تمہیں خشیت اللہ اللہ کے خوف سے بہت گر پڑتا ہے. لیکن انسان ہو اللہ ہو غافل عما تعملون تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تیرے اعمال سے غافل ہے. ہمارے قلوب جو ہے نا وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ تذکرے جہنم پر بھی آنسو نہیں نکلتے. آپ کے تذکروں پر بھی اور وجہ اس کی کیا ہے؟ معاصی کی کثرت, گناہوں کی کثرت. روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے سیاہ دکھتا لگ جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر دوسرے گناہ پر دوسرا تیسرے تیسرا چوتھے پر چوتھا جہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے. اور آگے سنو نبی فرماتے ہیں اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی اور دل کالا کا کالا رہا تو خطرہ ہے کہ بندے سے پہلے ایمان بھی نہ چلا. بہت کرنے کی ضرورت, بہت کرنے کی ضرورت. وہی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت لامان و شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے دین کو تین آدمی سمجھے, ایک ابن عربی, ایک صاحب ہدایت اور ایک امام بخاری. دین کو یہ تین آدمی سمجھے. کتنا بڑا آدمی ہے محی الدین ابن عربی, ان کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی عقل چاہیے. حضرت مجدد الفضالی رحمتہ اللہ علیہ ان کے پاس بھی یہ فرما تھے بزرگوں میں, یہ بزرگوں کی رائے. مجدد صاحب بھی بہت بڑے آئے, مجدد الفضالی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑی شخص. کسی نے مجدد صاحب سے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی حقیقت بتا, تو تشبیہ کی ابو بکر صدیق کی حقیقت بتا. فرمایا ایک بڑا آئینہ لے آؤ اور اس آئینے کے سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہو جائے اور اندر میں آپ نظر آئے. فرمایا باہر جو کھڑے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اندر میں جو آپ نظر آ رہا ہے وہ یعنی ابو بکر صدیق 100% نبی میں بھلے ہوئے نسبتی اتحادی آدمی. ایسی نسبت حاصل تھی کہ منظور سدم تو منش تم میں ہو گیا میں تم. اتنے بنا تھے اپنے نبی میں اپنے شہر میں اتنے بنا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے بنا. تو محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ تو حق مقیہ میں فرماتے ہیں کہ جب آسمان ابر آلود ہوتا ہے یعنی بدلی کو موت ہے بادل بہت آتے ہیں بارش کے زمانے میں تو سورج نظر نہیں آتا. جب باطل بہت تم نے خوبصورت نظر نہیں آتا. فرمایا باطل کی زیادتی کی بنیاد پر صورت نظر نہیں آتا. ہمارے گناہوں کی نبوست اتنی ہے اور گناہ اتنے ہیں کہ ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آتا, نبی بھی نظر نہیں آتا. نہ ہمیں اللہ نظر آ رہا نہ نبی نظر آ رہا. اور چھوڑو اللہ اور نبی کو, جب انسان کے گناہ بہت ہو جاتے تو اس کو اپنی ذات بھی نظر نہیں آتا, میں کون ہوں وہ بھول جاتا ہے. پھر وہ معاصی, پھر وہ گناہ, پھر وہ بے حیائی, پھر وہ قیمت, پھر وہ اولیانیت, پھر وہ گندی فلمیں, پھر وہ ننگی تصویریں, پھر وہ بے حیائی کی باتیں, پھر اس کا قلب حسد سے بھرا ہوا, بے شمار گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کو سیدھا دیا کہ میں کون ہوں. تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ وجہ نے مجھے اور آپ کو شاکرانہ زندگی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمت مقبول فیہ ما کثیر, یہ امام بخاری نے کتاب الاحکام میں اس روایت کو نقل فرمایا. کتاب کا مانا جن کو گرم کرنے والی بات ہے, اسی روایات نقل فرمائی ہے جس سے دل گرم ہو جاتا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے درد سے حدیث قائم کرو, حدیث کا درد یہاں قائم کرو ہر مسجد کے اندر, درد سے قرآن قائم کرو ہر مسجد کے اندر. اللہ کے نبی کا کلام پڑھا جائے, اللہ کا کلام پڑھا جائے, اس کو سمجھایا جائے, دل نرم ہو جائے. اللہ کے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو کیسے جیسے ایک راہ گزر ہوا کرتا ہے, راستہ چلنے والا ہوا کرتا ہے, یا ایک اجنبی ہوا کرتا ہے جس اجنبی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ادھر کون رہتا ہے اور کدھر کون رہتا ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف, لوگوں سے تعلقات کم رکھو, جتنے مخلوق سے تعلق کم ہوں گے اللہ سے تعلق زیادہ ہوں. مخلوق سے تعلق بڑھتے ہیں نا, صبح سے شام تک اس سے ملے, اس سے ملے, اس سے ملے, اس سے ملے, تو میرے مولا سے ملاقات کہاں جائے گی, اس کے لیے وقت کہاں چلا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصُرْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب, میرے محبوب جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں فوراً میری یادوں میں لگ جائے. نبی کو کہہ رہے اور میرے بھائی وہ ایسی ذات ہے, ایسی ذات مقلب القلوب. اس نے خود اپنی صفت بیان فرمائی مقلب القلوب, دلوں کو پھیرنے والا. آج ہی بخاری شریف کے آخری سبق میں اللہ کی یہ صفت پر گفتگو ہوئی تو میں نے سوال کیا ایک صاحب ایک مندر میں گئے کسی سادھو سے ملنے کے لیے. سادھو نے نہ معلوم کیا تصرف کیا اس کے اوپر, یہ لوگ تصرف کرتے ہیں باطنی علم کے ذریعے. اس سادھو نے اس پر کیا تصرف کیا نہ معلوم کہ اس مسلمان کے دل میں کفر کی محبت آ گئی, اس کا دل مائل ہونے لگا کہ میں کافر بن جاؤں, میں کافر بن جاؤں, میں کافر بن جاؤں, میں ایمان چھوڑوں, میں کلمہ چھوڑوں, میں نبی کو چھوڑ دوں. اس کو وسائل پیدا ہونے لگے. حضرت شیخ مولانا محمد ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے, حضرت شیخ کے ساتھ ایک پورا واقعہ اس نے بیان کیا. حضرت نے فرمایا بھائی میرے پاس تھا اپنے قاضی مولانا عبد المنان صاحب کو, یوں کہا مولوی عبد المنان نے اس کو رائے پور لے جا شاہ قاضی صاحب رائے پوری کے پاس, انہی کی توجہ سے کچھ ہو سکتا ہے, اس کو رائے پور لے جاؤ. شیخ جماعت کے بعد وہاں پہنچے رائے پور, حضرت نماز سے فارغ ہو چکے, ان لوگوں نے جا کر نماز پڑھی اور پھر حضرت سے مصافحہ کیا. فرمایا کہ حضرت ہم ایک کام سے آپ کے پاس آئے, تو حضرت کہتے ہیں بھائی عشاء کے پاس تو میں ملتا نہیں کسی سے, میں تو اپنی خلوت خانہ میں جا رہا ہوں, مجھے اپنے سر پر تسبیح پڑھنا ہے, میں سو جاؤں گا, میں کسی سے نہیں ملتا عشاء کے پاس, جو ہوگا صبح میں چلے صبح فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد پھر مصافہ ہوں, اور مصافہ ہونے کے بعد ابھی بات شروع ہوئی کی اور حضرت کے سامنے یہ بات کرتی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑوں کا کام ہے, وہ جیسا نالائق اس میں کیا کرے گا, یہ تو بڑوں کا کام ہے. ہاں بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دل پر نظر کرے تو اس کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے ہیں, تو یہ تو بڑوں کا کام ہے, وہ جیسا نالائق آپ میرے پاس کیوں آئے, بھائی میرے پاس کا نہیں, میں تو تفریح کو جا رہا ہوں, حضرت فجر کے بعد تفریح کو جاتے تھے چاہے تم قاتل کر رہا ہے, پر میں بھائی یہ تو بڑوں کا کام ہے کہ دل پر دیکھے اور دل کی دنیا بدل دے, یہ میرے پاس کا نہیں ہے, میں تفریح میں جا رہا ہوں. حضرت تفریح کے لیے نکل گئے, مولانا دشمن خان کے اندر جس کام کو لے کر آئے تھے اس پہ تو نہ سمجھایا, نہ کوئی بات ہوئی, نہ کوئی مسئلہ ہوا, نہ کوئی ایسا تذکرہ کیا حضرت نے کہ جس سے اس کے دل, ابھی تو یہ خیال مجھے عبد المنان کے دماغ میں چل رہے ہیں, اور وہ آدمی یوں کہہ رہا ہے میرے دل میں نبی کی محبت آ گئی, نبی کی محبت آ گئی, نبی کی محبت آ گئی, یہ حضرت رائے پوری کا تصور جو توازنانہ انداز میں بولے تھے کہ بھائی میں کیا کروں گا, یہ تو بڑوں کا کام ہے, لیکن حقیقت میں حضرت نے قلب پر نظر کی اور اللہ کی محبت آ گئی اور نبی کی محبت اس کے جس پر آ گئے. میں نے اس واقعے کو طلبا کو نقل کر کے بتایا کہ جب اللہ کا ولی دلوں کی دنیا کو بدل دیتا ہے تو اللہ کی تو دیپت ہے مقلب القلوب, وہ کیوں دلوں کو نہیں بدلے گا, شرط یہ ہے کہ آپ اس رب سے ماننے والے, اس اللہ سے ماننے والے, اگر اس سے ماننے والے بنے گے تو وہ راتوں رات میرے دل کو گناہوں سے ہٹا کر کے نیکیوں پر ڈال دے. ہمارے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہوگا کہ مظفر نگر سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اجر سے خلفاء میں سے حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو تم لوگ جو دعا کرتے ہو نا تو دعا نہ کرو اللہ سے باتیں کرو, جانا فرمایا دعا نہ کرو اللہ سے باتیں کرو, اس لیے کہ اللہ ہمارا ہے, فرمایا اللہ ہمارا ہے, ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے, وہ رب العالمین ہے ہمارا, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا مربی ہے, وہ ہمارا رفتار ہے, ہمیں اس پر یقین ہے, تو اپنے اپنوں سے تو باتیں ہوتی ہے نا, فرمایا باتیں کیا کرو اس کو, اور یوں کہا کرو دعا میں سنو, کیا سن رہا فرمایا, فرمایا دعا میں اس کو یوں کہا کرو اے اللہ فلاں گناہ ہو رہا ہے میرے بس میں نہیں ہے بچنا, حالات بہت خراب ہے, ماحول بہت خراب ہے, اور یعنی بے حیائی ہے, میں بچ نہیں سکتا, اللہ تو ہی بچانے والا ہے, نفس بھی ساتھ ہے, شیطان بھی ساتھ ہے, ماحول بھی گندہ ہے, بری یعنیت بھی ہے, خیالات بھی پاک نہیں ہے, اللہ تو مجھے بچا لے, میرا ہاتھ پکڑ لے, میرا ہاتھ پکڑ لے, میرا ہاتھ پکڑ لے, تیری طاقت ہے میری طاقت نہیں ہے, تو شیطان سے بچا سکتا ہے, تیری قدرت میں سب کچھ ہے, کہ اللہ تو بچا لے گا مجھ کو, بار بار اسے کہتے رہو کہتے رہو, پھر بھی اگر گناہ ہو گیا فرماتے قیامت میں اللہ کہے گا یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا, تو کہہ دینا اللہ سے ہم نے تو تجھے بہت کار کر کے بچا لے, تم نے نہیں بچایا تھا مجھے, ہم نے تو تجھے بہت کار تھا اللہ سے, تو بچا لے مجھ کو, میرے بس میں تو تھا ہی نہیں, تو بچا لے تھا, تو نے نہیں بچایا. حضرت فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ خوش ہو کر کے تمہیں جنت عطا کرے, کہیں تو صحیح اس سے تعلق تو جوڑے اس سے, ہم نے تو اس رب سے تعلق ہی نہیں جوڑا, اس سے کنیکشن ہی نہیں جوڑا, ہماری نمازوں میں ہمیں تعلق اور کنیکشن نہیں ہے, ہماری نمازوں میں ہمیں لذت نہیں ہے, ہماری نمازوں میں اس رب کی یادیں نہیں ہیں. ایک جبرکار والی نماز ہماری ہو چکی ہے کہ ایک جبرکار کی طرح بولتے جا رہے ہیں, باقی ہمیں نماز کے بعد کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا, امام کا مطلب تو کہ امام نے اتنا اندر نام پڑھا یا کیا پڑھا ہے, میری اپنی نماز کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ پتا نہیں کہ میں نے رکعت اول میں کیا پڑھا اور رکعت ثانیہ میں کیا پڑھا اور رکعت ثالثہ میں کیا پڑھا, جس رب سے تعلق ہی نہیں اس رب کا پہچان کیسے ہو سکتا ہے. تو میرے پہلی ہمیں اعلان تھا, سب سے پہلے تو ہمیں شاہ اعلان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فی الدنیا عنک غریب او عابر سبیل, اجنبی بن کر رہو بہت تعلقات مت رکھو, جتنے تعلقات رہیں گے اتنی زندگی تمہاری لوگوں میں گزرے گی, اللہ سے غفلت آتی چلی جائے, جتنے تعلقات کم ہوں گے غیبت سے بچیں گے, حسد سے بچیں گے, چگلیوں سے بچیں گے, دوران دوران باتوں سے بچیں گے, واٹسپ کی دنیا سے بچ جائیں گے, یہی تو کتنے سارے معاصی سے ہماری حفاظت ہو جائے, یہ تو ہوا کل پھر دنیا کا آگے فرمایا اور آپ میری سبھی مسافر کی طرح رہو, مسافر بہت سامان لے کر نہیں چلتا, ضرورت کا لے کر چلتا ہے, فرمایا دنیا کا سامان تھوڑا رکھو آخرت کا سامان زیادہ بناؤ, اسی کتاب الزکات میں اس بہت بہترین اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کو پیدا کرنے کے لیے پیش کرنا, اللہ نے نبی علیہ السلام فرماتے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو, سنو اصول نبی کی بات تو نبی کی بات ہے, دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اوپر والوں کو مت دیکھو, اگر اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری ہوگی اور نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر گزار, اوپر والوں کو دیکھنے کا مطلب میرے پاس اس کو ہی روم کا مکان ہے, اس کے پاس تو بنگلہ ہے, میرے گھر میں تو ایک ہی صوفہ ہے, اس کے مکان میں تو کیسے کیسے فرنیچر ہے, میرے پاس تو ایک ہی دکان ہے, اس کے پاس تو کتنی بڑی دکان ہے, میرے پاس تو چھوٹی سی فیکٹری ہے, اس کے پاس بہت بڑی فیکٹری ہے, میں نے جب اوپر والوں کو دیکھنا شروع کیا تو زندگی سے شکر ختم ہوگا, اللہ کے نہ شکر بن جائیں گے, ابھی اور اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کہ میرے دو روم کا فلیٹ ہے کہ اللہ کوئی حرج نہیں, اس کے پاس تو دو روم بھی نہیں ایک ہی روم ہے, اور میرے پاس ایک روم ہے تو یہ اللہ اللہ تیرا احسان ہے, اس کے پاس تو جھونپڑا ہے, یہ تو جھونپڑے میں رہتا ہے, اور یہ اللہ اس کے میرے پاس جھونپڑا ہے تیرا شکر ہے کہ اس کے پاس تو جھونپڑا بھی نہیں ہے, خود پاس پہ سو رہا ہے, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے شکر کی تو بھی ہو جائے, شہزادی رحمت اللہ علیہ آپ کے قریب آ کر گئے علاقے میں تو دورہ ہوا ہے, شہزادی رحمت اللہ علیہ کا دورہ نہیں ہوا قیام ہوا ہے, نمازوں کتنے بزرگ اس پر زمین پر آئے, صرف شہزادی کا مسئلہ نہیں کئی بزرگان دین آپ کے اس علاقے میں آئے, تاریخ اگر آپ آ کر کے دیکھو تو ایک سے بڑھ کر ایک بزرگ آپ کے علاقے میں آئے ہیں جن کی زندگیاں اور جن کے چننے اور جن کی زندگی کی خلبتیں اس زمین کے اوپر گزری ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ جو دین یہاں سے اٹھ رہا ہے یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, آواز آئے ہوئے تاریخ تو پڑے گا تو آپ کو پتا چلے, شہزادی نے طویل وقت یہاں گزارا ہے, شہزادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد سے نکلا میرے پاؤں میں چپل نہیں, تو دل میں خیال ہوا کہ اللہ میں پانچ وقت کا نمازی ہوں اور میں برائیوں سے بھی بچتا ہوں, مجھ سے گناہ بھی نہیں ہوتے ہیں, کہ اللہ پھر بھی مجھے چپل نہیں ہے میرے پاؤں میں, بس یہ خیال تھا میرے دل میں گزرا کہ اتنے ایک آدمی کو میں نے دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے کٹے ہوئے تھے اور زمین پر اپنے آپ کو گھسک رہا تھا, شہزادی فرماتے میں فوراً مسجد میں دوڑا دوڑا گیا, اللہ اکبر, دو رکعت شکرانے کی ادا فرمائی, اے اللہ چپل میں صحیح کوئی حرج نہیں, تو نے مجھے پاؤں کو عطا کیے, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے شکر کی توفیق ہوگی, اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ ناشکری رہے, یہ تو دنیا کے باب میں حضور نے اصول بیان فرمایا, اور دین کے باب میں کیا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس ذات اقدس پر. آپ نے ارشاد فرمایا دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ آپ کو بھی توفیق, اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھنا ورنہ توفیق نہیں ہوگی. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا, چلو میں ایک تو پڑھ لیتا ہوں, یہ دو نماز نہیں پڑھتا, چلو میں تین تو پڑھ لیتا ہوں, اگر نیچے والوں کو دیکھو گے تو کبھی عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوگا. اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, یہ پانچ وقت نہیں پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا, یہ تہجد پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا, یہ صدقہ دیتا ہے میں کیوں نہیں دیتا, یہ للہ دیتا ہے میں کیوں نہیں دیتا, یہ علماء کی مدد کرتا ہے میں کیوں نہیں کرتا, یہ بیوہ معذوری مجبوری کا تعاون کرتا ہے میں کیوں نہیں کرتا. جب اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے دین کے بعد میں تو ہم تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرتا. یہ اصول بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, شکر کے بعد بہت بڑا اصول بنا, بہت بڑا اصول. اگر اس اصول پر ہم چلیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ شاکرانہ زندگی بنے, شکر والی زندگی بنے. نعمت محفوظ رکھی ما کثیر من الناس, اللہ کے نبی فرماتے دو نعمتوں کے پاس میں لوگ بھوکے میں پڑے ہوئے, صحت بل فراغ تندرستی اور فرصت, تندرستی اور فرصت. آج تندرستی ہے نا تو ہم سمجھتے ماشاء اللہ کل بھی ایسے ہی, تمہیں کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے. ہمارے ملنے والے سورت میں ابھی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, اثر تک چل رہے تھے اور اثر میں پاؤں میں درد شروع ہوا اور ڈاکٹر کو بتانے گئے. ڈاکٹر نے کہا ابھی 15 دن پہلے کی بات کرنا, اور ڈاکٹر نے بتایا کہ تیرے پاؤں میں گینگرین ہو چکا ہے, کہیں آگے چل کر کے پاؤں کا مسئلہ نہ ہو جائے, اس کو بہت بڑا کاٹنا پڑے. سارا کاٹا تھے اندر سے گندگی نکالی گئی, نماز کتنا کاٹا تھے کتنا. آج کے دن میں آپریشن ہوا اور کل کو پورے بدن میں انفیکشن ہو گیا, اور آج دوپہر میں چلنے والا کل کو وینٹیلیٹر پر چلا گیا, بولنے کا موقع. کیا اس کو یہ پتا تھا کہ میں وینٹیلیٹر پہ چلا جاؤں, میں سبحان اللہ کا محتاج ہو جاؤں گا, میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا, کیا اسے یہ پتا؟ ایک 35 سالہ نوجوان مجھ سے ملنے والا, یو کے میں رہتا تھا, ابا نے دولت سے نوازا الحمدللہ, بہت کھاتا پیتا انسان تھا, بالکل ینگ اور نوجوان معصوم سی دو بچیاں اس کی, ایک 4 سال کی ایک 2 سال کی, اچانک منہ میں کینسر ظاہر ہوا اور وہ کینسر بڑھ کر چلا گیا اور 3 مہینے نہیں گزرے کہ اللہ کا پیارا. اسی لیے نبی نے فرمایا نعمت نے مقبول دی ما کثیر من الناس, دھوکے میں پڑے ہوئے ہو تم. ایک تو صحت کے بعد ایک اور یو کے کا واقعہ ہے, ہمارے تعلق رکھنے والوں نے ان کو یہاں قریباً کینسر نکلا اور اس کا آپریشن ہوا, اور آپریشن میں ایک پتلے دھاگے سے زیادہ پتلی ایک رگ چلتی ہے. اللہ کی نعمت تو دے, اس رگ کا کام کیا ہے, یہ جو ہماری پلکیں ہیں نا یہ ہلتی ہے, یہ پلکیں یہ آٹومیٹک ہلتی ہے, کوئی چیز آ رہی ہے یہ بند ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کو بڑی سینسیٹیو بنائی, بہت سینسیٹیو بنائی, یہ پتلی سی رگ بھی وہ کر گئے آپریشن کے اندر. نتیجہ یہ ہوا آج 1 سال ہو گیا اس کی پلکیں بند نہیں ہوتی, رات میں بھی کھلی کی کھلی آنکھ رہتی ہے اور کوئی چیز ڈال دو تو بھی پلکیں بند نہیں ہوتی. ایک پتلی سی رگ کے چلے جانے کی بنیاد پر انسان کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا. نعمت نے مقبول بھی ماں کثیر میرا ناز اب صحت, اور میرے بچے تو تندرستی کے بعد سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے, تجھے کیا معلوم کہ کل پر تیرے اوپر کیا بیماری آنے والی. آج دوڑتا اور چلتا ہے زمین پر پیشانی ٹک لے کل کو محتاج ہو جائے گا تو زمین پر سجدا نہیں کر سکے. اللہ کے سامنے آج جھک لے اپنی پریشانی رگڑ لے, کل کو چیئر پر بیٹھ کر اشاروں میں نماز پڑھے گا اور تو سجدوں کا محتاج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تندرستی کو تندرستی کے بعد سے دھوکے میں نہ پڑو میرے بھائیوں, تعالیٰ نے جو ہمیں تندرستی عطا فرمائی آپ غور فرمائیں کیسا دماغ, کیسے ہاتھ, کیسی آنکھیں, کیسے ناک, کیسے کان, کیسے پاؤں, کیسے گردے, کتنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ہمارے ملنے والے ڈاکٹر ہیں ان کا بیٹے کا میں واقعہ سناؤں, ابھی ایک مہینے سے 19 سالہ بچہ, آج رات بخار آیا, کل کو دونوں کتنی فیل ہو گئے, آج ایک مہینے سے مسلسل ڈائلسس ہو رہا ہے 19 سال کا. یہ لیور اگر اس پر کینسر لگ گیا تو لیور کاٹتے چلے جاؤ, یہاں تک کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا لیکن اس کا کینسر دور نہیں ہوگا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, یہ گردے اور کتنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک طرح کا اسٹون پرابلم اگر میری کڈنی میں ہو جاتا ہے اس کا درد جو شروع ہوتا ہے تو موت اور سکرات نظر آ جاتی ہے. آپ انداز لگائیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تندرستی کے باب میں دھوکے میں نہ پڑو, اپنی صحت کے باب میں دھوکے میں نہ پڑو کہ آج ہم تندرست ہیں کل بھی رہیں گے, کیا پتا کل کو تمہارا کیا حال ہو جاتا ہے. اچانک اللہ کی طرف سے فرمتنا آ گیا تو میں سبزوں کا محتاج, میں رکو کا محتاج, اللہ نہ کرے شر ہو گیا سبحان اللہ کا محتاج, اللہ نہ کرے توبہ میں چلا گیا تو میں اللہ کا لفظ بولنے کا بھی محتاج ہو جاؤں گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تندرستی کو غنیمت جانے, جو اللہ تعالیٰ کی عظیم المرتبت نعمت ہے, اور نعمت کو غنیمت جان کر اللہ کے فرائض کو ادا کریں, سنن کو ادا کریں, نوافل کو ادا کریں, اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفراغ فرصت, فرصت کو غنیمت جانا. یہ نہ سمجھنا کہ آج فرصت ہے کل بھی فرصت رہے گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے کام کو کل پر نہ چھوڑو, کل پر تمہارے اور کام ہوں گے, آج کی بات کل پر نہ چھوڑو, کہیں ایسا نہ ہو آج کی نماز کل پڑھیں گے زندگی پوری ہو گئی اور نہیں پڑھ پائی. فرصت اللہ کی طرف سے نہیں بچنا. میں پتا ہے محفوظ فیہ ما کثیر من الناس, صحت بلفرا تندرستی کو غنیمت جان, فرصت کو غنیمت جان. اسی لیے حکیم الامت حضرت اکبر خان بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تندرست بندہ یوں کہتا ہے میں غریب ہوں تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آتا ہے. تو 2 روپیوں کے اعتبار سے تو غریب ہو سکتا ہے, ورنہ کروڑوں کا جسم اللہ نے اس کو عطا کیا, کروڑوں کا جسم. ایک آنکھ چلی جائے لاکھوں روپے دے تو کوئی نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے کوئی؟ اس بینائی کو کوئی دے سکتا ہے؟ کروڑوں کے باوجود گردے فیل ہو جائے, ڈائلسس پر زندگی گزارتے رہو, لاکھوں روپے کے باوجود نہیں ہو سکتا ہے. پاؤں چلے جائیں مصنوعی اور آپ کی فیصد پاؤں تو بن جائیں گے لیکن حقیقی پاؤں نصیب نہیں ہوتے. اگر سنوائی چلی جائے مشینیں لگا کر کے پاس سن پاؤں گے بٹا حقیقی سنوائی آپ کی ختم ہو جائے گی. یا اللہ کی عظیم المرتبت نعمت, فرمایا کروڑوں کا جسم دیا تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے. اس لیے حضرت خان کی رحمت اللہ علیہ فرماتے کوئی اپنے مکان کے باپ میں جب یوں کہتا ہے کہ آئیے میرے غریب کھانے پر, حضرت فرماتے یہ خدا کی ناشکری ہے, یہ ناشکری ہے. یہ مت کہو کہ غریب کھانے پر آؤ, کیا تم کو 2 روم کا مکان ملا؟ غریب کھانا ہے, اللہ نے تم کو مالدار بنایا اور تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو. یہ سب تکلفات ہیں بولنے کے, سیدھی سیدھی بات کہو آؤ میرے مکان پر, اللہ نے اس کو مکان دیا ہے, چاہے 2 کمروں کا مکان کیوں نہ, اللہ نے اس کو مکان دیا. یہ سب تکلف کی باتیں ہیں. غریب کھانے پر آئیے, اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. نعمت ہے مقبول فیہ ما کثیر من الناس, صحت و فراغ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اور امام مسلم نے ایک لمبا چوڑا واقعہ رقم کیا ہے, میں مختصر آپ کو سمجھاؤں. اقرا عاما اور ابرز یہ باب ہے, یہ عنوان ہے, یہ ٹائٹل ہے. 3 آدمی تھے, ایک اقرا تھا یعنی گنجا تھا, ایک ابرز تھا یعنی کوڑی تھا, اور ایک عاما تھا یعنی آنکھوں سے بلائنڈ اور نابینا تھا. غریب بھی تھے اور ان نعمتوں سے بھی محروم تھے جسمانی اعتبار سے. ایک فقیر آیا, ہر فقیر کو سہداری فرماتے ہیں. ہر گوفا کے باب میں یہ نہ سوچو کہ شاید اس میں بلی سوئی ہوئی ہو, غلط ہے, کبھی اس میں چیتا بھی سویا ہوا ہوتا ہے. ہر فقیر کو جو ہے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, مجھ میں بھی آیا ہر فقیر کو معمولی نہ سمجھو. میں اپنا واقعہ بتاؤں, ایک بار مجھے کسی نے بتایا کہ دہلی کی جامع مسجد کی دائی طرف میں ایک مزدور ہاتھ کے روپ بیٹھتے ہیں, درویش جی کو, درویش فقیرانہ شاہ. تو میری بڑی تمنا تھی کہ میں ان کو تلاش کروں, پہنچ جا کر کے ان سے دعا کراؤں. ویسے مزدوروں سے بہت ملنا بھی نہیں ہے, کبھی ان کی زبان سے کیا جملہ نکل جاتا ہے تو آدھا کر کے ہو جاتا ہے, مزدور ایسے ہی ہوتے. لیکن میری تمنا تھی میں نے کہا کہ میں دعا کراؤں, تو بے مرتبہ اسے دیرا صبح سے شام تک میں نے گزارا. تو مجھے ایک بزرگ کچھ وہاں درویش جی پر جیسے مانتے ہو انسان ایک کونے میں سیڑھی پر بیٹھے ہوئے ملے, میرے دل نے کہا کہ شاید یہی میں ان کے پاس کیوں ابھی قریب جا رہا ہوں, یہ مزید کرنے لگا میں ابھی اتنا قریب ان کو پہنچا اور میں کوئی آگے لفظ بولوں سلام کے بعد اس سے پہلے کہنے لگے بہت بڑے دعا کرانے والے آتا ہوں, جاؤ جاؤ تعلق قائم کرو اللہ. میں نے کہا مزدور لگتا ہے ابھی ان کا مسا بول دیا تو صحیح میری فکر نہ جائے, میں واپس ہو گیا, میں نے آگے کچھ نہیں کہا. کبھی کبھی درویشان شان کے اندر کوئی اللہ والا نہیں, ارے کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. روایتوں میں کیا نہ جس نے نظر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بوبی نے کسی لڑکی کو مارا اور سانس کو دیا, تو لڑکی کے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ چاہیے, یعنی اس عورت کا بھی ساتھ ہوا ہے. انس بن نظر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول اب وہ بچی کا دانت ٹوٹ گیا, ٹوٹ گیا اس میری خوبی بنتی ہے, اس کے دو چار دانت ہے, اب اس کو بھی توڑ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ کے واسطے میری خوبی کا دانت نہ توڑو, بس پیسے ویسے نیت دلوا بچوں کو نیت آتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا نا یہ ہے کہ ساتھ تھا اور میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ سامنے والے راضی ہوں. حضرت انس نے انس کی نظر نے اللہ کی نبی کے سامنے قسم کھائی اور یہ فرمایا اللہ کی قسم میرے خوبی کا داد نہیں ہوا جائے. تو حضرت کہنے لگے قسم مت کھاؤ, یہ داد کا مسئلہ ہے, قسم مت کھاؤ. اس لیے میں لڑکی کے ماں باپ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے فرمایا اللہ کے حبیب جو ہو گیا ہو گیا, ہماری بچی کا داد گیا تو گیا, اللہ پھر دے دے گا, لیکن ابھی بدھی کا داد چھوڑ کر ہمیں کیا ملے گا؟ اچھا ہم معاف کر دیتے ہیں کہ ساتھ کو اور دیگر دلوا دو, پیڑ سے دلوا دو. جب نبی نے سامنے والوں کو دیگر کام سے دیکھا جو ابھی تک کے ساتھ مانگ رہے تھے اور اب دیگر اور پیسوں پر آ گئے, تو انس بن نظر کے بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا رُبَّحَشْ عَلْتَ عَبْبَرَ لَوْحَقْتَ مَحَلَ اللَّهِ لَعَلَقَهُ اللَّهُ تَعَلَى. اس زمین پر بڑا لگتا بات, بڑا لگتا ہاتھ, قبروں کا ٹھکانا نہیں, باغ کا ٹھکانا نہیں, غریبی کی زندگی ہے, لیکن تعلق ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر قدم کھاتا ہے تو اللہ اس کی قدم کو پوری کرتا ہے. حالانکہ نظر اتنے مشہور صحابی نہیں تھی, اچھا یہ چلے بدل میں نہیں تھی, بڑے عجیب تھے جی, وہ غریب سے تھا بدل میں یہ نہیں گئے, ان کا افسوس رہا. تو انہوں نے کہا آئندہ اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مسئلہ ہوا لَيَعِيَنَّ اللَّهُ تَعَالَى, اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میری بات بھی کیسی ہوتی ہے. انسان سے بہت ہے, اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میں کیسا بات کیسے میں اللہ کے راستے رہا ہوں. بہت کا میدان ہوا, آپ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو, چلو اندر چلے ہیں, تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ گھستے ہی چلے ہیں. شام میں آپ کی ناش ہوئی, آپ شہید ہو چکے تھے, لیکن حال یہ تھا کہ 150 سے زائد زخم تھے سب کے سب سینے پر تھے, پیچھے ایک بھی نہیں تھا, آپ نے پشت نہیں بتائی, سینہ ہی اتنے زخم تھے, اتنے زخم تھے کیا پہچانے نہیں گئے آپ کی ذہن میں انگلی کی اور سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. یہ ہے معلم بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے زمین پر قدم دکھائی اور اللہ نے ان کی قدم کو پورا کیا. اور عہد میں جب جا رہے تھے تو کسی صحابی سے کہنے لگے ارے کہاں بھاگ رہے ہو, چلو اندر, مجھے عہد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے عہد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں عہد کے صحابہ آج ہم ان کے نام پر رو دیا کھا رہے, ہم سے ہوتا ہوتا تو بھی نہیں, ہم ان کے نام پر رو دیا تھا, ان کے دل سے کہانیاں سنا کر کے رو دیا تھا. نہ زندگی تو ان کی, اس لیے حضرات کے انصار صحابہ جو پیر مؤنا میں شہید ہوئے سیونتی جتنے صحابہ کرام ان کے پاس میں روایتوں میں سیفت ان کی بیان کی گئی ہے کہ دن بھر لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ سے بیچنے والے تھے اور رات بھر مزلے پر کھڑے رہنے والے تھے. یہ ان کی سیفت بیان کی, کوئی مردار نہیں تھے, لکڑیاں بیچتے تھے اور رات بھر مزلے پر کھڑے رہتے تھے. اور کہتے تھے جس علاقے میں ان کو مارا, جس علاقے میں ان کو مارا وہ مالک نام کا آدمی تھا جس نے نیزہ مارا تھا. اور جب نیزہ اس حضرت حرام ابن مرحان جو جماعت کے امیر تھے اور ان کو جب نیزہ لگا اور خون کا فوار ہوا ہے, انہوں نے یوں اپنے ہاتھ سے خون لیا اور اپنے چہرے پر یوں لگا لیا اور فرمایا خود تو رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا آگے جو باتیں انہوں نے اپنی رسید میں فرمائی, بلغنا قومنا انا الذين ربنا فرضي عنا وارضانا بلغنا قوم اللهم بلغ عنا قومنا, اے اللہ ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دے. اللهم بلغ عنا قومنا, کیا بات پہنچا دے کہ ہم نے اپنے رب کو پا لیا, اس عالم میں پایا. فرضي عنا وارضانا, وہ ہم سے راضی, ہم خود سے راضی, اس عالم میں ہم نے اپنے رب کو پا لیا. اللهم بلغ عنا قومنا, یہ اللہ کو ان کے کلمات اتنے پسند آئے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو آیت بنا کر اتارا, بس منسوخ ہو گئی آیت. اللهم بلغ عنا قومنا انا الذين ربنا فرضي عنا وارضانا. تو یہ 69 صحابہ شہید ہو گئے, ان میں صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ جو انگلیاں چلانے گئے تھے اپنے ساتھیوں کی. جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ جو مارنے والا تھا نا اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے, لاش کو بتا کر کے کہا یہ کون ہے. فرمایا یہ فہیرہ ہے. فہیرہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام. تو کہا اس کے مارنے کے بعد, مر جانے کے بعد ہم نے اس کو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی ناش کو اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف اور بہت اوپر لے گئے اور پھر آہستہ سے نیچے لے آئے اور پھر زمین پر رکھی. ہم نے اس کے اعجاز کو دیکھا, ہائے ہائے نبی کے غلاموں کا یہ حال تھا تو نبی کے صحابہ کا کیا حال. اور پھر حضرت حرام نے جو جملہ کہا تھا, خود تو رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, اس جملے کو سن کر کئی لوگ ایمان لے آئے کہ نیزہ لگا مر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, مرنے والا جھوٹ نہیں بولتا, یقیناً اس نے اللہ کو پا لیا ہے, اس لیے اس کے کلمے کی بنیاد پر اللہ نے نمازوں کتنوں کو ایمان نصیب کر دیا. ان کی زندگی بھی تبلیغ تھی اور ان کی موت بھی تبلیغ تھی. مسلم شریف کے اخیر میں جب واقعہ نقل کیا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ, بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جادوگر, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما, ایک جادوگر کا بادشاہ تھا. بادشاہ لوگ رکھا کرتے تھے تاکہ ہمارے اوپر کوئی کچھ کر نہ دے. نبی پر آیا ہم لوگ, وہ نبی نے ساتھ مشکیزیں ڈلوائے تھے, یہ ساتھ کنویں سے پانی منگواتا ہے. اور چاچا ماما اور بھوپھی اور خالہ انہیں کے نام آتے ہیں اور کوئی ملتا ہی نہیں. میں نے بنائے پورے کنبے قبیلے کو چتر بتر جھوٹ حرام کی روزی بے حیائیوں کے مسائل نوجوان لڑکیوں کو کھیلنا ہمارا مسلمان شہر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جب یہ اختلاف کو ہوا ہے بعض نبی کو زہر ہوا بعض صحابہ کو ہوا ہوا بری نظر بھی لگی ہے صاحب کرام لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہے شہر جس کو چاہے شہر جس کو چاہے شہر اور ان رشتے داروں کا نام اور بنے بنائے سماج کو توڑ دیں زندگی بھر بہنوں میں دشمنی بھائیوں میں دشمنی ماں باپ میں دشمنی اور خالہ اور پھوپھی میں دشمنی چچا اور ماموں میں دشمنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والے کی طرف اللہ نگاہ شفقت قیامت میں نہیں کرے گا اس میں یہ عامل بھی داخل ہوگا جس نے رشتے داروں میں قطع تعلق کرنا اللہ نگاہ شفقت نہیں کرے گا نگاہ محبت سے نہیں دے گا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا ایک جادوگر تھا جادوگر نے کہا روپئے میں بڈھا ہو گیا کبھی نہ کبھی میں مر جاؤں گا کوئی آدمی مجھے دے دو جوان تاکہ میں یہ جادو اس کو سکھا دوں تو وہ تمہاری عبادت کرتا رہے تو ایک نوجوان جادوگر کے حوالے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا جادوگر کے حوالے اب وہ جب جادوگر کے مکان سے جانے لگا نوجوان تو بیچ میں عیسائی عالم کا گرجا گھر آتا تھا عبادت خانہ زمانے میں عیسائیت کا مطلب تھا عیسائی عبادت خانہ آتا تھا وہ عالم تھا ایک مرتبہ گیا عبادت خانے میں دو مرتبہ گیا تو اس کو وہ دین کی باتیں اچھی لگی نوجوان تو روزانہ وہاں جانے لگا اب جادوگر کے پاس دیر ہو رہی تھی جانے میں تو جادوگر عیسائی کرتا تھا ادھر ماں باپ کے پاس آنے میں دیر ہوتی تھی تو ماں باپ بھی چاہیے کرتے تھے اس جوان کی ادھر جا کر اس عالم سے کہا کہ مجھے تو دونوں طرف سے پٹائی ہوتی ہے آپ کی مجلس میں آنے کی بنیاد پر تو عالم نے راستہ بتایا جادوگر کے پاس جائیں تو کہہ دینا ابا نے دیر سے بھیجا اور ابا کے پاس جائیں تو کہہ دینا جادوگر نے دیر سے بھیجا تیرا راستہ نکل جائے وہ اسی طرح کرتا رہا ایک مرتبہ اس بستی میں بہت بڑا جانور آ گیا اور کسی کے پاس نہیں اس سے ہمت نہیں اس جوان نے کہا کہ میں تجربہ کروں کہ اس راہب اور اس عالم کا مذہب سچا ہے یا تو اس نے اس جانور کو تیر مارا یہ کہہ کر کے کہ اس راہب کے اللہ کے نام پر مارا اور اس عالم کے اللہ کے نام پر جیسے ہی تیر مارا وہ جانور مر گیا اس کو یقین آ گیا کہ اتنا اس کا اللہ اور اس کا دین سچ جا پھر وہ پکا ایمان لے آیا اللہ نے اس جوان کے ہاتھ پر ایک کرامت ظاہر کی اور وہ کرامت یہ کہ وہ نابینا اور لائن کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا اللہ اس کو بینائی دے دیتا تھا یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کی امت میں اس جوان کو دیا روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جانے میں تھے جو لوگ نابینا ہوتے تھے تو وہ ہاتھ پھیرتا تھا اب وہ پیسے پیسے نہیں لیتا تھا وہ صرف یہ کہتا تھا میرے رب پر ایمان لیا میرے اللہ پر ایمان لیا سب کو یہ نہیں مانا بادشاہ کے وزیر کی آنکھیں چلی گئی نابینا ہو گیا تو وزیر بھی پہنچا تھا تو ہاتھ میرا وزیر اچھا ہو گیا تو کہا کہ بھائی اتنے پیسے کہنے میرے اللہ پر ایمان لیا وزیر ایمان لے آیا اب اس وزیر کی بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا میری حکومت میں میرے معبودوں کے خلاف کون ہے کہ جس نے دوسرے مذہب کا دعویٰ کیا ہے تو جوان کو پکڑا گیا جیل میں ڈالا گیا پولیسوں کے حوالے کیا اور کہا اس کو پہاڑ پر لے جا کر گرا دو وہ پہاڑ پر لے گئے لیکن اللہ کا کرنا گرانے والے خود گر گئے جوان بن گیا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ جوان واپس آئے بادشاہ نے دیکھا کیا ہوا تھا وہ لوگ مر گئے میں صحیح سلام تو میرے آتا نے بچایا تو پھر کچھ لوگوں کو بھیجا اس کو سمندر میں ڈال دو ڈالنے کے لیے جو لے گئے وہ خود ہی ڈوب گئے یہ جوان تیرتا ہوا پھر واپس آ گیا اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی کسی طرح یہ مر ہی رہا تھا تو ان جوان نے خود یہ کہا کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ، مجھے بیچ میں کھڑا کرو اور یہ کہہ کر مجھے تیر مارو کہ اس کے اللہ کے نام سے مار رہے ہیں، اگر میرے اللہ کا نام لے کر مارو گے تو مجھے موت آ جائے گی ورنہ میں مرنے والا نہیں ہوں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ بھی آ گیا اور اس کو بیچ میں کھڑا کیا اور یہ کہا کہ اس کے اللہ کے نام سے ہم مار رہے، پر تیر لگا وہ جوان مر گیا لیکن پورا مجمع مسلمان ہو گیا۔ امام نووی نے لکھتا ہے کہ مرتے مرتے بھی ہزاروں کو ایمان کی دعوت دے گیا، کبھی زندگی کی دعوت و تکلیف ہوتی ہے اور موت بھی دعوت و تکلیف ہوتی ہے، ایمان والوں کی موت بھی دعوت و تکلیف ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب مرض الوفات میں تھے، ڈاکٹر آیا آپ کے پاس، آپ کی تشخیص اور جو کچھ دیکھنا تھا اور وہ واپس جانے لگا، وہ دور پہنچا، حضرت نے فرمایا وہ ڈاکٹر کو بلاؤ واپس، واپس بلایا اور اس کے بعد فرمایا دیکھو تمہارا پجامہ ستنوں سے نیچے ہے، اللہ نگاہیں سب تک نہیں کرے گا، یہ شان فرمایا، حدیث سنائی اور ایک گھنٹہ ہوا کہ حضرت دنیا سے رک سکو۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید کو حضرت بن زیاد کو پوچھا کہ بیٹے روی کیسے کرو گے، فرمایا پیدل چل کر، فرمایا غلط ہے، فرمایا سوار ہو کر، کہاں غلط ہے، تو فرمایا حضرت کیسے کریں گے، فرمایا جس روی کے بعد دوسری روی ہو اس کو تو پیدل چل کے کریں گے، اس لیے کہ دعا کرتا ہے، اور جو آخری تیسری روی ہے اس کے بعد دعا نہیں ہے اس لیے اس کو سوار ہو کر کر لو اور پھر وہاں سے نکل جاؤ۔ یہ مسئلہ بیان کیا ابو یوسف نے، حسن بن زیاد یا امام زفر وہاں سے نکلے ہیں، باہر نکلے اور گھر سے رونے کی آواز آئی، فرمایا کیوں رو رہے، فرمایا ابو یوسف کا انتقال ہو گیا، ساری زندگی فتنہ بیان کیا، موت بھی اللہ نے اسی پر عطا کر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب حضور اتوا تحیا، جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جائیں گے۔ اگر بھائی موت اچھی ہے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول بخاری شریف میں نقل فرمایا کہ اگر انسان نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، دل خائف ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، تو فرمایا مرنے سے پہلے اس کو کہا جاتا حسن بصری، من قبل الموت اس کو کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، اور میرے بندے آجا آجا میری جنت کے اندر اور میرے نیک بندوں میں، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، میری نظروں نے دیکھا ہے ایسی موت، میری نظروں نے دیکھا۔ آپ کبھی رحمت اللہ صرف آپ سے پڑھا، میری ساری بیٹی کے زمانے میں جب میں سہارنپور میں تھا تو حضرت کو ملنے کے لیے جمعہ پہنچایا، ابھی جو قرآن جلد میں جب بھی ان کو ملنے کے لیے گیا، لنگی پہنی ہے، بنیاد پہنی ہے، کبھی گھر ساتھ میں، کبھی دیکھ کر کام کر رہے ہیں، کبھی پانی پلا رہے ہیں، بس یہی سب چیز معمول کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں معمول کیا، حضرت گنگوہی کے طور پر کیا تھا، معمول کیا تھا ان کا، روزانہ شام تک میں ایک قرآن پورا کرتے تھے اور 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، ادھر اللہ کا کلام بھی پورا ہو رہا ہے، ادھر نبی پر 10,000 درود بھی جا رہا ہے۔ ہمیں پتا چلا حضرت بہت ایمان، تو ہم بیماری کے درمیان ہم گئے ملاقات کے لیے، تو جا کر ہی کا وقت اپنی وقت آخری وقت میں ہم وہاں موجود، اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظروں نے دیکھا، حضرت نے فرمایا میرے پیچھے رونا مت، مجھے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جنت بتا رہا ہے، میں جنت دیکھ رہا ہوں، اللہ ہمیں بھی ایسی موت کہ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں جنت کی زیارت کرا دے، کیا یہ دنیا ہے کہ کل کچھ ٹوٹنے والی ہے، یہ کل کو ختم ہونے والی چیز ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمهاجرین، اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی، زندگی ہے میرے مہاجرین اور انسان کی مغفرت فرما. یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہ عائشہ عائشہ یا اپنی رب کے ساتھ یہ 100 سال یا اچھے کپڑوں کے ساتھ بھی اور ایون کے کپڑوں کے ساتھ بھی یہ بریانی کے ساتھ بھی اور جتنی روٹی کے ساتھ بھی یہ محلات کے اندر بھی اور کھوپڑوں کے اندر بھی یہ بغیر گاڑی کے سائیکل کے اوپر بھی اور گاڑی کے ساتھ بھی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اگر جنت میں تم کو ایک مسلے کے برابر ایک کوئے کے برابر بھی جگہ مل جائے یہ دنیا وہاں بھی آگے افضل ہے. یہ دنیا وہاں بھی آگے افضل ہے. میرے بھائیو جنت کے طالب بنو, اللہ کی رضا کے طالب بنو اور پھر یہ بھی سنو کہ دیکھو جنت میں ساری نعمتیں اللہ ہم کو دے گا. وہ حور و غلمان اور وہ جنتی عورتیں اور وہ مسیحیہ اور وہ باپ اور وہ مشک و زعفران وہ سب کچھ ہوگا. لیکن اللہ نے ایک نعمت کو بہت بڑی نعمت کہا اور وہ خود اللہ کہہ رہا ہے. وہ کیا نعمت ہے؟ وَإِذْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَإِذْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ساری جنت مل جائے گی. پھر اللہ یوں کہے گا اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. فرمایا اللہ کی رضا مندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی. اور اس من اللہ اکبر, ہاں اس نعمت کی فکر کرو. دنیا تو آج ایسا نہیں ہے, یہ ناراض ہو پرواہ نہ کرو, یہ ناراض ہو پرواہ نہ کرو. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وہ لمبی روایت سناتا. اللہ کے حبیب جب تائف سے واپس چلے ہیں اور ایک جگہ پر مرحوم رحلان میں پہنچے ہیں تو اس موقع پر آپ کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کے غلام اور آپ کے متمنہ بیٹے آپ کے نئے پالک بیٹے ہیں وہ ساتھ میں ہیں. نبی کے خون کو پوچھ رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, آپ کے کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں. یہ اکیلا غلام اور اکیلا زید نبی کی کتنی باتوں کو یاد رکھتا. اس سفر کے اندر نبی نے کیا کیا مانگا ہوگا اس سفر میں, لیکن اس زید نے تھوڑا سا جملہ نقل کیا ہے نبی کا کہ مرو سہران پر پہنچے اور سستے میں گرے اور گرنے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی نے روتے ہوئے اور میرے مالک تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا, جو مجھ پر پتھر مار رہے, جو مجھے لوگ دعا کر رہے ہیں, جو مجھے تبھی کر رہے ہیں, تو انہیں مجھ کو کس کے حوالے. آپ انداز لگائے اس وقت نبی کا دل کتنا ٹوٹ چکا ہوگا. لیکن اگلا جملہ جو سنو تو کیسا جملہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سارے پتھر صحیح ساری زندگیاں صحیح سب برداشت کر لوں گا, تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر تیری رضا ہے تو مجھے سب منظور ہے, لیکن اگر تیری رضا نہیں ہے تو پھر میرا کیا حال ہوگا. اللہ کی رضا کے مقابلے میں ساری دنیا کے غموں کو برداشت کرنے کے لیے نبی تیار ہے. اور مسلمانوں نبی کا یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ راضی ہے تو یہ سارے قانون کی زندگیاں کوئی چیز نہیں. یہ قانون کل ٹوٹ جائیں گے, یہ حکومتیں کل ٹوٹے گی, یہ ظالم کل بھی دیں گے. ایسے تو بے شمار ظالم دنیا میں آئے اور وہ گلیا میں ہو گئے اور وہ مٹی میں چلے گئے اور اللہ نے ان کا نام نشان بھی ختم کر دیا. لیکن اللہ کی رضا اگر باقی ہے تو ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے. ابو حنیفہ کا نام آتا ہے رحمت اللہ علیہ, احمد کا نام آتا ہے رحمت اللہ علیہ, شافعی مالک سفیان جوہری سفیان ثوری جنید بغدادی معین الدین چشتی نام آ رہا ہے رحمت اللہ علیہ. اور واصف باللہ کو کوئی نہیں جانتا, معتصم باللہ کو کوئی نہیں جانتا, عبدالملک ابن مروان کو کوئی نہیں جانتا, مروان حمار کو کوئی نہیں جانتا. یہ وہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کے حکومتوں کے چمکے تھے, لیکن آج جو تاریخ کا پڑھنے والا ہوگا اس کو ان کا نام معلوم پتا, ان کا نام کوئی نہیں جانتا. عبدالملک ابن مروان کون ہے؟ جب اس کو حکومت ملی ہے تو قرآن کو جو پھینکا اور اس کے بعد کہنے لگا اب قرآن یہ طرف میری حکومت میری چلے گی. یہ ہے موسم ملک ابن مروان. آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ ہمایوں کو کون پوچھ رہا ہے. یہ سب دنیا سے گزر گئے لیکن جو اللہ کے بن کر گئے وہ ہزاروں سال کے باوجود زندہ رہتے. اللہ کے بنو میرے بھائیوں, اللہ کے بنو. اگر اللہ کے بنو گے کامیاب زندگی ملے گی, اور اگر اللہ کے نہیں بنے تو پھر ناکام زندگی, پھر موت بھی ناکام, پھر قبر بھی ناکام, پھر حشر بھی ناکام, پھر جہنم بھی بھرنا, اور سلمان الحفیظ وہ آگ وہ بچھو اور وہ اللہ کا عذاب جو برداشت سے پائے, دنیا کی بھی زندگی ہوگی آخرت کی بھی زندگی. اسی لیے میں نے آیت پڑھی کہ میرے بھائیو اگر دنیا میں عزت سے جینا ہے تو اللہ کا کام کرو, تم خیر امت کی کرتے نہ تم بھلی امت ہو, تو بلائیوں کا حکم دینے والی, برائیوں سے روکنے والی, اللہ پر ایمان رکھنے والی. نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے ستر امتیں گزر چکی بڑی بڑی, ان میں سب سے افضل اور اکرم محمد کی امت ہے. کیوں افضل و اکرم؟ اس لیے کہ تم تعمرون بالمعروف بھلائی کا کام کرتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. جو نبیوں والا کام ہے وہ تم کر رہے ہو, اسی کی بنیاد پر تمہیں عزت ملی ہے اور اسی کی بنیاد پر تمہیں موقعیت ملی ہے. تو جو لوگ اس دین کا کام کر رہے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے شکر کرو بیچ میں واقعہ یاد آ گیا تھا, چلو اسی کو میں پورا کر دوں کہ وہ تین آدمی, ایک گنجا تھا اور ایک گوری تھا اور ایک نابینا تھا, ایک درویش آ گیا, فقیر آ گیا, اور وہ فقیر نے آ کر کہا پہلے گنجے کے پاس گیا, بھائی تجھے کچھ چاہیے؟ اس نے کہا میرے پاس آ جائے, ہاتھ دے رہا ہے اللہ اس کو بات دے دے بال آتے, اور میں کوئی مال چاہیے, اور میں بکریا چاہیے, بکریا چاہیے. دوسرے کے پاس دیا, بھائی تجھے کچھ چاہیے؟ کہا کہ میں گوری ہوں, میرا گور اچھا ہو جائے. اور باتوں نے ابرد کا ترجمہ کیا ہے جزام, جزام کا معنی پٹ کی بیماری, اپنے وہاں کہتے پٹ, پوسٹ جھڑتا ہے. کہا تجھے کچھ چاہیے؟ ہمیں بیماری اچھی ہو جائے, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, گائڈ لائن سے بیماری اچھی کرتے, اسی وقت اچھا ہو. کم ہاتھ چاہیے, کم اونٹ چاہیے. بس اللہ نے ان سے بھی نابینا کے پاس دیا, بھائی تجھے کچھ چاہیے؟ میں نے کہا میری بینائی آ جائے. بس اللہ کے نام سے دعا کی بینائی آ گئی, تجھے کچھ چاہیے کا گائی کیا اللہ نے دی, اور پھر جانوروں میں بس کر پھر بس کر بس کر پھر بس کر. اب اللہ امتحان لے رہا ہے, ہمارے بھی امتحان ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ امتحان ہو رہے ہیں. کبھی بیماریاں لے کر امتحان لیتا ہے, کبھی دولت لے کر امتحان لیتا ہے, کبھی دولت دے کر امتحان لیتا ہے. اب اللہ نے اسی درویش کو پھر بھیجا جو فرشتہ تھا, پہلے گنجے کے پاس آیا, پھر میں غریب ہوں مجھے کچھ دے دے, اور کچھ نہیں ملے گنجا, اب گنجا نہیں تھا, تو غریب نہیں تھا, تجھے مال تو کسی کی دعا پر ملا تھا, کھانے سے میں پیدا اسی بار والا ہوں, اور یہ مال تو میرے پاس نہ سمجھ بات نہ زمین آ گیا. اچھا پہلے سے تو ایسا ہے کہ اللہ اس کو اصلی حالت میں کر دے, سارے جانور بھی مر گئے تو ہمارا بن جاؤ. عبرت کے پاس جو زامی کے پاس ہے, میں نے غریب زندگی نہیں نہیں تو جزامی نہیں تھا, تو امرت والا کوڑی نہیں تھا, کھانے سے میں تو پیدا ہی نہیں اچھا, کہیں جانور کسی کی دعا پر تجھے ملے کھانے نہ سبن بات ہے, سبن کے مان تو میرے پاس آیا ہے. کہ اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس سے دونوں نعمتیں دے چھین دیا, پھر کوڑی بن گیا, جزامی بن گیا, جانور کا بنا بنا کے پاس گیا, کہ میری مدد کرو. نے کہا کہ یہ سارے جانور ہیں جتنے چاہیے لے گا, بھائی اللہ کا کیا ہوا ہے, میں تو نابینا تھا, اس نے بینا ہی تھی, مار بھی کسی کی دعاؤں پر مجھے ملا ہے, جتنا چاہیے. کب آپ یہ کرے سر؟ ہاں بالکل. کب مجھے نہیں چاہیے, میں فرشتہ ہوں, پہلے بھی میں ہی آیا تھا, اب بھی میں. اللہ نے مجھ کو امتحان کے لیے بھیجا تھا, تیرے دو ساتھی ناکام ہو گئے, تو کامیاب ہو گیا, اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے. نبی اس واقعے کو بیان کر کے اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں, شکر گزاری کرنا تمہارا کچھ نہیں ہے, سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو جب دنیا میں آیا تھا تب تو تیرے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا, اس مال پر میں فخر کروں کہ میرا مال میرا مال میرا مال, کس مال سے میں فخر کروں, کس دولت سے میں فخر کروں, میں بغیر کپڑوں کے آیا تھا اور جب جاؤں گا تو یہ سارے کپڑے نکال کر جاؤں گا، نہ سر کی ٹوپی ہوگی، نہ ہاتھوں کا چشمہ ہوگا، نہ ہاتھوں کی گھڑی ہوگی، نہ یہ خوبصورت مزین کپڑے ہوں گے، کچھ نہیں ہے، وہ قطر کے کپڑے پہنا کر کے مجھے روانہ کر دیا جائے گا۔ صدیقی اکبر دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی میری یہ لنگی کو دھو لو، بخاری شریف میں روایت سے میری اس لنگی کو دھو لو، ایک تو نیا کپڑا لے لو اس لیے کہ ایک ہی چادر ہے وہ لنگی ہے، اور ایک لنگی کو دھو لو اور اسی میں مجھ کو کفن دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ابا جی یہ تو پرانی چادر ہے، اس کے ہم آپ کو دیں؟ فرمایا بیٹی قبر میں ویسے بھی پرانا ہونے والا ہے، نیا زندوں کو مبارک، مجھے تو پرانی چادر ہی میں کفن دے دینا۔ یہ ہے صحابہ کی زندگی جو ہمیں کچھ سکھا کر دے کہ ہم شکر گزار بندے بنے اللہ کے، نہ شکر بندے نہ بنے، اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صرف زکات نہیں، عطیات بھی نذرانہ بھی اللہ کے بندوں کو دو، اللہ کے راستے میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو دو، غربا پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو، یتامہ پر خرچ کرو، اور اپنی دولت کو خرچ کرو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس مندر میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر نازل کر کر کہتا ہوں وہ اللہ اتنا غیور اور غیرت مند ہے، اس کے راستے میں اگر تم ایک روپیہ دو گے اس کو چین نہیں پڑے گا جب تک کہ وہ تمہیں سو گنا نہ دے، وہ ضرور تمہیں دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے نام پر، اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں ہمیں اس بات کی بہت ضرورت ہے، روایت میں ہے جب تم اس کام کو چھوڑو گے، جو نبیوں والا کام ہے تبلیغ کا، جب تم اس کام کو چھوڑو گے تو اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے، اللہ کرے کہ عمر سمجھنے والی بن جائے۔ اور صحابہ نے کہتے ایک مرتبہ صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سونے کی انگوٹھی حضرت ممبر پر تھی، ممبر سے اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اس کو یوں نکالا اور پھینک دیا، اور ہمیں مجھے معلوم نہیں ہے میری امت کے مرد پر آ رہا۔ اللہ کے نبی اس کے بعد تشریف لے گئے، تو صحابہ کہنے لگے صحابی سے کہ نبی تو چلے گئے کیا اٹھا لے گا، ارے بھائی پہننا بس دیکھ دینا کسی اور کام میں لے اٹھایا۔ تو وہ صحابی کا جواب سنو، ما آقدو ما ترع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ہاتھوں نے جس چیز کو پھینکا ہے اب میں اس کو واپس نہیں لوں گا۔ یہ وہ صحابہ ہے، اللہ نے اس نے عصیب اور دسواں حصہ بھی نہیں فرما دے، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ میں واقعی جو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سیکیور میں سے میں آیا ہوں ہمارے آفیسر کے فون پہ ہوں، اور یہ اچھی طرح ہے میں منع نہیں کر پاتا ہوں ان کو۔